Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra. ...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Adnan Erduman'a teşekkür ediyoruz. Bugün Açık Yeşil'e Hindistan'la başlayacağız. Hindistan'da bir iklim aktivisti, 21 yaşında Gelecek İçin Cumalar Hareketi'nin kurucularından biri Greta Thunberg'in başlattığı yeni dalga iklim aktivizminin Hindistan'daki temsilcilerinden biri olan 22 yaşındaki Disha Ravi, Hindistan'daki çiftçi protestoları hakkında hazırladığı iddia edilen, kendisinin hazırladığı iddia edilen bir sosyal medya paketini yaygınlaştırdığı, paylaştığı için sosyal medyada tutuklandı. Cumartesi günü galiba, geçen cumartesi günü tutuklandı ve işin ilginç tarafı Disha Ravi'nin tutuklanması bir tür vekaleten Greta'nın tutuklanması gibi bir şey olabilir. Çünkü aslında bundan 15 gün önce Hindistan'da devam eden çiftçi protestoları ile ilgili Greta Thunberg bir paylaşım yapmıştı, birkaç paylaşım hatta yapmıştı. Ve bu sosyal medya paketinde o paylaşmıştı aslında. Bunun üzerine de Hindistan, ya o da paylaşmıştı tabii. Öncelikle o paylaşmadı da, yani uluslararası alanda yaygınlaşmasını sağlayan isimlerden biri olmuştu iklim aktivisti Greta. Bunun üzerine de Delhi polisi Hindistan'da Greta hakkında soruşturma açmıştı. Yani bir tür soruşturma başlatmıştı. Greta'yı din ve ırk temelinde farklı gruplar arasında düşmanlığı teşvik etmek ve suç komplosunda bulunmak suçlamalarıyla soruşturma açmıştı. Greta da işte Hindistan'daki çiftçi protestolarıyla dayanışma içerisinde olduğunu söylediği için aslında. Evet, toolkit diyorlar değil mi buna, yani evet, ne yapılır, nasıl protesto edilir? Yani evet, yani hangi hashtagleri paylaşmalısınız, işte kimlerle özellikle kimleri mentionlamalısınız falan gibi, aslında bu tamamen bu çiftçi protestolarını desteklemek ve dünya çapında yaygınlaştırmak için sosyal medyada neler yapılabilir diye bir şey. Ve Disha Ravi sadece bunu paylaşan kişilerden bir tanesi, ama bir takım komik kanıtlarla bu toolkit denen şeyi, işte araç seti denen şeyi edit ettiği, yani bazı cümlelerini düzelttiğini falan saptamış. Ne kadar büyük bir suç değil mi? Yani evet, bu ya, sosyal medya şeyini düzelttiğini saptamışlar ve dolayısıyla şey olarak, yani elebaşı olarak ilan etmişler ve tutuklanmasını sağlamışlar. Burada Common Dreams'te uzun bir yazı var bu şeyle ilgili. 12.100 imza toplanmış Ravi'nin serbest bırakılması için. Aralarında işte akademisyenlerin, aktivistlerin, akademisyenlerin ve sanatçıların bulunduğu bu grup bu tutuklamayı yasa dışı olarak nitelendirmişler. Ama burada bayağı hani Boğaziçi Üniversitesi protestoları sırasında Türkiye'de de benzerlerine rastladığımız bir taktik, yani çok böyle dünyanın benzer ülkelerinde, otoriter yönetimlerin olduğu ülkelerinde birbirini kopyalayan taktikler uygulandığı görünüyor. Yani bir kişiyi seçip bu bütün bu belki protestoları destekleyen binlerce kişi içerisinden göz önünde olabilecek bir genç bir kişiyi seçip onu tutuklayıp bir tür gözdağı verme şeyi herhalde bu taktiği. Bunun için de herhangi bir kanıta ihtiyaç duyulmuyor. İşte sadece paylaşmış olması yetiyor ve bir takım manasız elebaşılık kanıtları sergileniyor. Bu açıdan da çok ilginç geldi bana. Ama tabii bu bir yandan da bizim Hindistan'daki çiftçi protestolarını hatırlamamızı da sağlayabilir. Hindistan'daki çiftçi protestoları ile ilgili uzunca bir yeni çıkan bir yazı var The Nation'da. Bu yaklaşık 2 aydır devam eden, hatta belki daha da uzun bir süredir devam eden büyük protestolarda yüz binlerce çiftçi Yeni Delhi'deki işte çatışmaların olduğu protestolar falan da oldu bunların içerisinde. Yolları bloke ederek işte uzun süren eylemler yaparak Modi'nin, Hindistan'ın işte bu neoliberal 2014'ten beri iktidarda olan başkanı Modi'nin çiftçileri bir nevi ölüme mahkum eden yeni tarım reformu, tırnak içinde reformu, politikalarını protesto ediyorlar. Bir ara bir haberde, valla o sayı doğru mudur bilmiyorum ama 250 milyon kişinin. Tabii tabii doğru. 250 milyonluk dünyanın tarihin gördüğü en büyük grev. Aralık ayında 250 milyon kişinin katıldığı bir protestodan bahsediyor. Tabii şimdi 1.4 milyar nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Veya işte 1 milyar 350 milyon o civarda nüfusu olan bir ülke ve ülkenin gayri safi milli hasıl, milli geliri içerisinde tarımın payı %15'miş ama ülke nüfusunun yarısı tarımdan hayatını kazanıyor ve bunların tabii ezici bir kısmı, neredeyse hepsi herhalde, küçük çiftçiler. Ama bu Eylül ayında alelacele parlamentodan geçirilen yeni yasa küçük çiftçileri değil, şirketleri, büyük şirketleri koruyor. Hatta çok detaylı anlatmış bu Nation'daki yazıda. Yani öyle şeyler var ki, hükümler var ki, mesela sadece devlet desteklerinin kaldırılması ya da etkisiz hale getirilmesi değil, şeyleri, hani bu ne denir ona, tarım borsası mı denir? Yani şeylerin satıldığı, ürünlerin, çiftçilerin ürünleri sattığı yerlerde şirketlere vergi muafiyeti getirip tamamen... Tam neoliberalizm. Yani. Evet, yani şirketlerden alınmasını, yani tüccarın ürünü çiftçiden değil şirketten almasını sağlayacak büyük şeyler getirip, işte vergi muafiyetleri getirip, şeylerin ise, çiftçilerin ise en kısa zamanda en ucuz fiyata ürünlerini elden çıkarmalarını sağlayacak hükümlerle dolu olan bir yasaymış bu. Bunun üzerine de zaten eylemciler, yani ülkenin bütün çiftçi sendikaları ve işte çiftçi örgütleri bu eylemin içerisinde ve şey diyorlar, yani bu bizim için bir ölüm kalım meselesi. Yani şey, her yıl, yani 2019 rakamı var mesela bu yazıda, zaten 10 binden fazla çiftçinin intihar ettiği, yani çiftçi intiharları Hindistan'da yıllardır devam ediyor. 60 binin üzerinde intihardan bahsettiğimizi hatırlıyorum. Daha İşte bu bir yıllık rakam. 2019 rakamı 10.281 kişi. Yani çiftçi tarım sektöründeki 10.281 kişi kendi hayatına son vermiş. Bu işte aşırı önlemler falan nedeniyle şimdi bunlar yetmiyormuş gibi zaten yıllardır devam eden bu ne diyeyim işte baskı, yoksulluk falan yetmiyormuş gibi bir de bunun üzerine çiftçileri tamamen bitirecek bir yasa çıkarıyor. Bunu aslında protesto ediyor çiftçiler. İklim aktivistleri de bunu destekliyor yani. Ama ne olarak şey yapıyorlar? Ayrılıkçı, yani terörist dememiş, ilginç, onu göremedim ama ayrılıkçı ve bölücü. Bölücü, evet. Yani Disha Ravi de, yani bu 22 yaşındaki genç iklim aktivisti kızı da aslında yıllardan beri bu işi sürdürüyormuş. Fakat daha da önemli bir nokta var. Anne, dedesi ve nenesi zaten küçük çiftçiymiş ve kendisi bizzat görmüş zaten iklim değişikliğinin korkunç etkilerinden nasıl perişan olduklarını. Bunu kendisi 2020 yılında Auto Report Africa dergisine verdiği bir mülakatta açık açık anlatmış zaten. Yani birinci derecede bilen, kendi ailesinden bilen bir kız. İklim, hem nenesi ve dedesi hem de iklim kendisi. O yüzden polis radarındaydı belki o şeyden itibaren belki de. Evet, olabilir. Yani verdiği mülakattaydı. 2020'den beri, evet, 2 yıldan beri ya da işte 1 yıldan beri. Evet, yani sonuçta hani bir zaman özellikle Naomi Klein'in kitabı bağlamında çok konuştuğumuz bütün hareketlerin birleşmesi meselesi vardı ya, hani iklim hareketinin işte bu kemer sıkma politikalarına karşı yürüyen hareketlerin, neoliberalizme karşı yürüyen hareketlerin vesaire, bunların bir araya gelmesi, bu aslında doğallığında bir araya geliyor. Çünkü hepsi aslında aynı yerden besleniyor. Yani siz sıkıştıkça iklim krizi nedeniyle sizi işte bu tür yönetimler daha da köşeye sıkıştırıyor. Çünkü hani şirketlerin kurtarılması gerekiyor, insanların değil. Bu Hindistan'da bunun çok bariz bir örneği durumunda. Onu da söylemiş olalım. Bu çiftçi protestolarını da takip edelim. Evet, çok önemli ve takibe, birinci derecede takip edilmesi gereken bir haber yani. Hem evet. Greta Thunberg, hem çiftçiler, hem de iklim açısından. Evet. Müzik arasından önce bir de Guardian'da dün çıkan bir haber vesilesiyle, bir daha doğrusu bir yazı meselesiyle Alman Yeşilleri ile ilgili bir hatırlatma yapmak istedim. Bu sene biliyorsunuz Eylül ayında Almanya'da federal seçimler var, genel seçimler. Ve büyük ihtimalle Almanya'daki Yeşiller Partisi ilk kez ikinci parti olacak. Bütün şeyler, araştırmalar, kamuoyu araştırmaları sosyal demokratların çok önünde olduğunu gösteriyor. Ve şu anda parlamentodaki 5. ya da 6. parti ve son seçimlerde %10 civarında bir oy almış olmasına rağmen şeylere göre, neydi, kamuoyu araştırmalarına göre, mesela son yapılan kamuoyu araştırması var önümde 31 Ocak'ta. Hristiyan Demokratlar, yani Merkel'in partisi, artık Merkel değil gerçi başındaki ama Hristiyan Demokratlar, Hristiyan Demokrat Birlik %37'de şu anda, yani birinci parti kesin görünüyor. Yeşiller ise %20, son seçimde %10 civarında oy aldıklarını düşünürseniz ikiye katlamış durumda, evet, oyunu. %100 arttırmışlar. %20, SPD ise, Sosyal Demokrat Parti ise %15'te. Sol Parti %7, AfD %9, AfD düşüyordu ama yine artmış galiba. AfD Alternatif für Deutschland, yani evet, Almanya için alternatif neonazi diyebiliriz. Evet. Burada ilginç olan şey şu, eğer sonuçlar böyle, yani ikinci parti olursa Yeşiller, büyük ihtimalle sadece iki partili bir koalisyon, yani bu sefer Hristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat değil, Hristiyan Demokrat Yeşil, yani Kara Yeşil. Kızıl yeşil değil, kara yeşil bir koalisyon kesin görünüyor. Bu da çok ilginç bir dönemin açılışı olacak. Bu Guardian'daki yazıda da hatırlatıyor. Şu anda partinin eş başkanları, Alman Yeşillerinin, Robert Habeck ve Annalena Baerbock çok şeyler, popülerler. Hatta kendi popülariteleri partinin popülaritesinin önünde gidiyor. Bu önemli. Ve hangisinin başbakan adayı, yani birinci sıra adayı olacağı henüz parti tarafından kararlaştırılmamış. O da önemli tabii, kimin başbakan adayı olacağı. Ama liderlerin de önemli bir şeyinin olduğu. Bu Merkel'in yerine seçilen Armin Laschet'ti galiba, değil mi? Onun, evet, da onun da aslında daha böyle merkeze yakın bir isim olarak Yeşillerle rahat şey yapabileceği falan söyleniyor. Koalisyon yapabileceği. Bu arada tabii şunu hatırlatmak lazım. Almanya'da Yeşiller 16 eyaletin 11'inde iktidarda. Yani federal hükümette de ve çoğunda da Hristiyan Demokratlarla, bazılarında Sosyal Demokratlarla falan iktidarda. Dolayısıyla 2008'den beri galiba, yanlış hatırlamıyorsam, sol partilerle koalisyon yapma kuralını zaten bozmuştu Alman Yeşilleri. Gerekli olan her yerde, eyaletlerde Hristiyan demokratlarla, yerine göre sosyal demokratlarla, hatta bazı yerlerde sol partiyle de koalisyona girmeye başlamıştı. Dolayısıyla uzunca bir dönem birinci parti olduğu, işte Baden-Württemberg gibi Kaşmir'in başbakan olduğu eyaletler de dahil olmak üzere pek çok yerde Yeşiller epey bir iktidar tecrübesine artık sahip ve bir hayli merkez bir partiye doğru dönüşmüş durumda. Bu da ilginç. Tabii burada asıl enteresan olacak şey, eğer ikinci büyük parti olarak tabii oldukça da yüksek bir oyla koalisyona girerse, tabii başta kömürden çıkış olmak üzere, yani hala %40'ını enerjisinin kömürden elde eden bir ülke Almanya. Büyük bir riyakarlık var orada. Evet, yani bunu bir kere kesinlikle coal phase out denen, yani kömürden çıkış tarihini erkene almak gibi ve Almanya'nın işte gaz bağlantılarını Rusya ile olan azaltmak gibi çok ciddi değişiklikler yapacağı kesin gibi. Her ne kadar işte bizim bildiğimiz daha radikal yeşillere göre çok real o bir partiye dönüştüğü yolunda eleştiriler olsa da, iklim krizi bağlamında ve çevreyle ilgili konularda bir hayli yine diğerlerine göre çok radikal bir pozisyonunu koruyor Yeşiller. Bu da takip edilmesi gereken önemli bir nokta olacak gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. Yani evet, o yüzden bu Eylül seçimleri ilginç olacak. Evet, Daniel Cohn-Bendit'e de bir buradan günaydın diyelim. Ta 68'den beri böyle şeylerle uğraşan biri. Evet, tabii yani 68 hareketin, bunu çok konuşmuştuk Açık Yeşil'de. Yeşiller tabii 68'in doğrudan sonucu denebilir. Yani 68 kuşağının yarattığı bir hareket denebilir. Tabii merkeze gelme etkisi hani kaçınılmaz denebilir. Yani Avrupa'nın şu anda, Avrupa Birliği ülkelerinin altısında Yeşiller merkez hükümetlerde koalisyon ortağı. Pek çoğunda da sağ partilerle, yani İrlanda'da, Avusturya'da, Finlandiya'da falan sağ partilerle koalisyondalar. Ve hatta bunu daha önce geçen sene bir programda uzunca konuşmuştuk. Pek çok ülkede Yeşillerin bu esnekliğinin onlara oy kazandırdığı gibi yorumlar yapılıyor siyaset bilimciler tarafından. Bu ilginç bir konu. Eğer Almanya'da tekrar 15 sene, 16 sene sonra tekrar iktidar ortağı olursa Yeşiller, bunu daha uzun uzun konuşuruz gibi görünüyor. Konuşuruz, evet. Peki, şimdi bir Chick Corea çalalım. Geçen hafta 79 yaşında hayatını kaybeden, herhalde dünyanın en önemli cazcılarından, caz piyanistlerinden biriydi Chick Corea. Yalnız piyanist değil, besteci. Besteci tabii. Grup şefi. Evet. Ve tabii aslında hani Fusion'ın öncülerinden bir tanesi, Miles Davis'le beraber başlayıp işte Return to Forever'ı 70'lerde kuran Fusion'ın da en önemli isimlerinden bir tanesiydi Chick Corea. İstanbul'da da defalarca izledik kendisini. Şimdi onun eski 68 albümünden, en meşhur şarkılarından, standartlarından birini dinleyelim, Windows. Evet, Chick Corea'yı andık. Geçen hafta kaybettiğimiz ünlü cazcı, 1968'deki klasik üçlüsünden geldi, Windows. Şimdi birkaç dakikamız kaldı, bir 5 dakika kadar bir zamanda birkaç konudan daha bahsedelim. Birincisi, Bill Gates, dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi, Microsoft'un kurucusu ve sahibi. İklim değişikliğiyle ilgili bir kitap yayınladı. Çok yeni ve kitabın şu anda bestsellerler arasında, en çok satan kitaplar arasında, kitabın başlığı İklim Felaketinden Nasıl Kaçınırız? Ve işte çözümler, ne gibi çözümlere ihtiyacımız var gibi bir kitap yazmış Bill Gates. Bu arada ben baktım, Bill Gates'in fazla bir kitabı da yok. Yani öyle her konuda kitap yazan, sürekli falan bir adam değil anladığım kadarıyla. O yüzden de aslında böyle bir kitap yazmaya karar vermesi bu açıdan da ilginç gibi geldi bana. Yani Bill Gates üzerine yazılan kitaplar Bill Gates'in yazdıklarından çok daha fazla. Onunla o kitap hakkında yazılmış yazılar ve kitap hakkında kendisiyle yapılmış röportajlara bir baktım. Bir kısa bir bölüm de var mesela kitaptan, Guardian'da. Şeyle başlıyor en azından o bölüm. İki rakam bilmemiz gerekiyor diyor iklim değişikliğiyle ilgili. Bir tanesi 51 milyar, bir tanesi de sıfır diyor. İşte 51 milyar Şu anda atmosfere her yıl attığımız sera gazlarının miktarı 51 milyar ton. Sıfır ise hedeflememiz gereken sayı. Buradan buraya nasıl gideceğiz? Emisyonları azaltmak diye bir şey söz konusu olamaz. Amacın sıfır olması gerekir diyor. Bu açıdan tabii ilginç. Yani Bill Gates'in bunu söylemesi ve bunu hedef olarak göstermesi önemli gibi göründü bana. Evet, 1 ve 0 rakamlarına dayalı bir bilgisayar teknolojisinin, dijital teknolojinin kurucusu olması, bu böylesine bir rakamla vermesi de ilginç. Tabii bağlantı var yani. Evet, yani işte her yıl ne kadar düşürmemiz gerektiği, sıfıra ulaşmamız için falan filan, bunları oldukça net bir şekilde söylemiş. Hatta o benim okuduğum bölümde, herhalde girişten bir bölüm bu. Ben bir teknofilim diyor. Yani tabii teknoloji geliştiren, teknoloji seven bir insanım. Ama diyor, teknofiksin de yeterli olmadığını biliyorum. Gereklidir teknolojik çözümler ama yeterli değildir gibi, gayet aslında bugün tartışmaların, bizim de yaptığımız hani pek çok tartışmayı referans veriyor olması ilginç. İşte fakat benim mesela en çok şey yapan, enteresan gelen, hani epey bir kendinden bahsetmesi. Hani ben şey diyor, ben diyor hani çok önemli büyük fikirleri olan zengin adamlar az değildir. Hani ben de onlardan biriyim, o yüzden hani anlayışla karşılayın gibi bir şey söylüyor. Hani her dediğim doğru olmak zorunda değil anlamında herhalde. Ama şey diyor, ben de diyor tabii özel jetlerle dolaşan bir insanım. Büyük evlerde yaşayan, özel jetlerde dolaşan. Hatta Paris'teki iklim konferansına da özel jetimle gitmiştim. Bu nedenle ben kimim ki hani herkese çevre dersi vereyim diyor. Fakat sonra da bunu pek anladığım kadarıyla şey yapmıyor da yani. Hani, yok aslında bunu yapmamak lazım da demiyor. Hani bu benim gizli suçluluğum falan gibi şeyler söylüyor. Bu bana biraz tuhaf geldi açıkçası. Evet, gizli günah. Gizli günahım falan gibi. Yani daha sonra söylediği pek çok şey, işte çimento ve demir-çelik sektöründe nasıl işte sıfırlayacağız emisyonları gibi konulardaki yaptıkları, işte et üretimini daha emisyonsuz hale nasıl getirebiliriz vesaire. Bütün bunlardan bahsediyor ama herhangi bir toplumsal şey, hani beklememek lazım herhalde böyle bir insandan ama pek görünmüyor gibi anladığım kadarıyla. Kendisiyle yapılan mülakatta da zaten o tür sorulara, işte iklim hareketiyle ilgili sorulara böyle sarkastik cevaplar verdiğini söylüyor. Kimdi yapan? Lucy Campbell ve Emma Brooks yapmış bir röportaj. Orada mesela yani işte yani bunlarla olmaz bu işler. Yani Alexandria Ocasio-Cortez için ne diyorsunuz? İşte bunlar fairy tale diyor mesela. Yani 10 yıl içinde şeyi sıfırlamak, emisyonları sıfırlamak peri masalıdır falan diyor. Yani biraz radikal çözümleri bir yandan da küçümseyen, hareketi küçümseyen bir tarafı var. Ama teknofiksle de bu iş olmaz diyor. Neticede ne diyor acaba? Onu çok anlamadım. Evet. Ama hani Bill Gates'in bu konuda, yani işte Elon Musk gibi bir adamın Mars'a roket göndermeye çalıştığı bir dönemde hani Bill Gates'in bunları yazması yine tabii daha iyi en azından. Evet, uzaya otomobil gönderme. Pardon, bir otomobil bir de yani. Yani roket de değil, otomobil. Evet. Bu en azından işte kendi özel jetine bile biraz eleştirel bakan falan. Hani neyse, buna da şükür diyelim. Ama yani gerçekte ne öneriyor onu tabii okursak kitabı biraz daha detayını daha sonra konuşuruz. Konuşuruz. Şimdilik bu haberi vermiş olalım. Zamanımızı da doldurduk herhalde. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.